पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आदमी निर्भय निशंक और सब तरह से आनंद होता है जब उसका सहारा बड़ा मिल जाता है। तो बड़ा सहारा भगवान के समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, और हो सकता नहीं, चल बात है। भगवान के समान कोई बड़ा है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, चल बात है। पहले था नहीं, अब भी है नहीं, अगर ही होगा नहीं, और सारी बात हो सकता नहीं, वो भगवान हमारे हैं। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो। भगवान कभी विमुख नहीं होते, आदमी ना भरोसा नहीं है, भगवान कभी विमुख होते ही नहीं। भगवान नहीं जाने उनके लिए भगवान की कृपा बरोबर है। भगवान को मानता ही नहीं, भगवान खंडन करता है, भगवान की कृपा उसमें बरोबर है। जैसी आप भक्ति करो आपके लिए पृथ्वी है, ऐसी ऐसी पृथ्वी भगवान का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, और कई कई भगवान का खंडन करते, भगवान है ही वो, उनके लिए भी पृथ्वी ऐसी है। जैसे आपका प्यास है, आपके तिस लगी प्यास है, पानी जैसे आपकी तिस बुझाता है, ऐसे ही भगवान का विरोध करने वाला भी पानी ऐसे तिस बुझाता है। सूर्य जैसा आपको प्रकाश देता है, भगवान का खंडन करे, भगवान का नाम निशान उठाना चाहे, उसको भी प्रकाश वैसे देता है। हवा जैसे आपको श्वास देती है, ऐसे ही भगवान का तिरस्कार है, अपमान करे, उसको भी श्वास दे, कैसे कैसे कोई फर्क नहीं है। आपका कोई पक्षवाद नहीं, आप भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वैसे ही। तो भगवान की मात्र चीज ऐसी है, करूं कहां तक करूं बताओ। हर एक वृक्ष भी छाया करता है तो भगवान का नाम लेने वाला है, भगवान का आस्तिक होने का है, और नास्तिक से नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, उसको भी वृक्ष है वैसे ही करता है, उसे फर्क नहीं है कि भाई भगवान नाम नहीं माने तो भगवान का वृक्ष है। भगवान की कोई चीज, चंद्रमा है, नक्षत्र है, तारा है, कोई चीज भगवान की, तो भगवान इतने दयालु हुए, ऐसे कृपालु हुए। उमा राम समय तुझ माही, याद रखो ये, याद रखो, उमा राम समय तुझ माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ऐसे भगवान, वो भगवान हमारे, फिर किस बात की चिंता बताओ, किस बात की शंका, किस बात का भय, वे भगवान हमारे हमारे। दस बाले बालक हो, सब माँ को माँ कह सकते हैं, माँ फिर पक्षपात हो जाए, भगवान पक्षपात नहीं होता। भजन करने वाला भी और भजन नहीं करने वाला भी एक समान। भगवान की कृपा करने में फर्क करते ही नहीं, उस भाव के अनुसार विशेष बने कृपा कर देंगे, परंतु आप भाव नहीं रखो। दो बात है, देखो आप भगवान को याद रखोगे तो भगवान विशेष तरह कृपा करेंगे, परंतु आप खंडन करोगे तो आप खंडन करेंगे, ऐसा नहीं। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव साम्यम, जैसे मेरे शरण होते हैं मैं उनको वैसे ही भजता हूँ, पर ये नहीं कि मेरे साथ विरोध करते हैं मेरे विरोध वैसे ही करता हूँ, कहीं नहीं यार, ऐसा कहीं नहीं यार, कहीं नहीं कहा। जैसे मेरा वर्णन करता है मैं भी वैसे वर्णन करता हूँ, पर मेरा विरोध करता है मैं भी विरोध करता हूँ, ये नहीं। कहीं आया तो बताओ, आप बताओ कहीं आया, वैसे वो नहीं करते भगवान, कितनी विचक्षणता है। ऐसे भगवान वो हमारे हैं, तो चिंता किस बात की, भय किन बात का, दुख किस बात का, आनंद में रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्न चेतसो यशो बुद्धि होते हैं परिवृष्टते, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि सद स्थिर हो जाती है, शुभ काम ठीक होता है। क्यों नहीं प्रसन्न हो, किस बात पर, भगवान की कृपा पर, भगवान की कृपा पर भरोसा करते चले हो। हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी का बुरा हम चाहते नहीं, किसी का बुरा हम करते नहीं, किसी का बुरा किसी को बुरा देखते ही नहीं, फिर हमारे को चिंता किस बात की। मनुष्य आप निर्दोष रहता है तो सदा शांत रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है। भय देने वाले कोई भय लगता है, किसी को भय नहीं देता, किसी का बुरा ना चाहे, वो निश्चिंत रहता है, निश्चिंत रहता है। अपनी नियत पर, अपने विचार पर, अपने सिद्धांत पर ठीक रहता है, वो सदा निश्चिंत रहता है। अपनी नियत में किसी को हम दुख देना नहीं चाहते, किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, किसी अनिष्ट देखते ही नहीं, चाहते ही नहीं, करते ही नहीं, फिर दुख जाता है। ऐसा से प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न हो, हरदम हरदम हर एक समय में, ये भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हमारा मानो उसमें हमारे मानते हैं, आप नहीं मानो तो भगवान नहीं मानते, ऐसा नहीं। सदा ही कृपा करने वाले स्वतः स्वाल हुए है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है तुलसी परतीत एक। गोस्वामी महाराज कहते हैं मेरा एक विश्वास है कि प्रभु मूर्ति कृपा मई है, प्रभु मूर्ति कृपा मई है, क्यों कृपा कर रहे हैं, प्रभु मूर्ति कृपा मई है। डर किस बात का, भय किस बात का, अपने चिंता किस बात की, प्रभु मूर्ति कृपा मई है। कोई कृपाई कृपाई इकट्ठी होगी कि मूर्ति बनी, भगवान का स्वरूप केवल कृपाई कृपाई इकट्ठी होकर बनी हो रही, याद करे तो आनंद आवे, स्मरण याद आवे, अरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोषणम, भगवान को याद करे कोई विपत्ति नहीं आती। हनुमान जी ने कहा कि महाराज सीता कह रही विपत्ति प्रसादा भिन्न कहे भरी दयाला, बहुत विपत्ता है, भगना मुस्कुराए और कहा मनुष्य कर्म वचन से मेरे शरण हो उसे कभी विपत्ति आती है। हनुमान कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमन भजन हुई। विपत्ति के दिन वही है जो आप भजन नहीं होता, आपका स्मरण नहीं होता, आपको याद नहीं करता, वह विपत्ति दे रहे और सब आनंद याद है। नाम पारू दिवस विशेष ध्यान तो मारे को बात बंदे पाना जाके ही बांट। जे हनुमान जी कहते थे विपत्ति विशाला, वही कह रहे वही वही हनुमान जी कह हनुमान विपत्ति पर खुश हो जब तो स्मरण भजन हुई तो भगवान ने याद करा अपन चिंता कर पाती हमारे पापी से पापी भी भगवान को अपना कह सकता है, बेटा कहते हैं वो तो माँ को माँ कह सकता है, माँ को माँ नहीं कहता है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, बड़े उत्साह से कहता है मेरी माँ है, मेरी पूजी है, माँ है, मेरी माँ है, आनंद आता है माँ का नाम लेने, आनंद आता है हमारी माँ है, तो माँ एक जन्म ही होती है, अनंत जन्म की माता है, अनंत सदाई तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वो विद्या देव, तुम्हें वो सर्व, कैसी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, हरदम प्रसन्न भरता प्रसन्न है मौज में हरदम धीरे सरणो महाराज को निर्दन करिए मौज, समझे धीरे सरणो महाराज को निर्दन करिए मौज, राम जन संसार सुख नहीं दिखावे, विधाता संसार का सुख न दिखावे, ये सुख है ये दुख है, नाम सुख धरा हुआ है, नाम तो है सुख, आप बताओ तो कोई आप भरी संसारी सुख में आप भरी हुई है, यही संसार होगा दुख यो नहीं होते, जो संबंध जन्य सुख है दुखों का घर ही है, दुख यो नहीं है, दुखों का जन्म स्थान है, आदि अंत वाला है, सुख बुधा न होते विद्वानों से मन बड़ा नहीं होता, दुख वाले दुख वाले महसास होते, हम भगवान के हैं इस बात पर मौज करो, हरदम मस्त रहो, हरदम हरदम हरदम मस्त रहो, भूखे हो प्यासे हो दुखी हो दीन हो कोई अपना नहीं है, हमारे में है, बोल न जानू कोई अल्प बुद्धि मन भेगत है, पर नहीं जाके हरि हो यह तो मैं जानू सदा, मेरे को स्तुति नहीं आती, प्रार्थना नहीं आती, आपका वचन भी नहीं होता, बोल न जानू कोई अल्प बुद्धि मन भेगत, मन है संचल है बुद्धि अल्प है, पर ये दूसरा नहीं होता, भगवान होते हैं नहीं जाके हरि हो, नहीं जाके हरी हो जिसकी हरी कोई नहीं है, मेरे भगवान होते हैं ये तुम जानो, ये जो मैं जानू सदा सर याद है आवाज, ये कोई बंद नहीं जिसकी कोई नहीं होता, हरदम मौज करो हरदम हरदम नहीं करो हरदम नहीं जाके हरी हो, हमारे कोई नहीं है, मैं तो कह रहे हर गुफा जो सरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पद सोई, मेरे तुम धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है भगवान है भगवान है, एक ही चली गई द्वारका जी मीरा बाई, पर्दे में रहने वाली पर्दे में ब्याई गई, ऐसे पर्दे में रहने वाली एक ही चली गई, ऐसी जाती स्त्री जाती डर स्वाभाविक स्त्री डर लगता है भय लगता है स्वाभाविक भाई अशोचा थे अशोचा लाया नारी जित बच में सत्य कल कही और आठ सदा हो रही भाई अश्वेश अशोचा लाया ऐसे और आठ सदा हो रही, पर मेरा भाई निश्चय भाई सपने में भी संकोच नहीं होता, कभी सपने में भी कोई संकोच निश्चिंत ऐसे भगवान को अपना मानो भाई इस बात का है कोई डर नहीं है, मौज हो रही है आनंद हो रहा है, सदा दिवाली संत के आंसू पर मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा ना कोई, एक भगवान अपना है अरे अपना है, क्योंकि ममई मानसो जीव लोग जीव मात्र भगवान के मेरा अंश है, तो जीव मात्र भगवान का है, भजन करे नहीं करे दुराचार करे दुर्गुण करे फिर आप जैसे है कि मैं कैसा ही हूं, है भगवान का इसमें संदेह नहीं, किसी मौत की बात है, आप अच्छे संत महात्मा है तो भगवान के है, ऐसी बात नहीं, आप दूसरे से दूसरे तो भी है भगवान के, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान ना नहीं कह सकते, ये मेरा नहीं है, ये नहीं कह सकते, मेरा नहीं है वहां पर उसे खुद का राज्य जाएगा भगवान तो हो जाएगा, भगवान को भी नहीं कहते, ये स्वप्न में कभी नहीं आते कि मेरा नहीं है, मेरा बोलता है वो कोई बात है, मेरे तो भगवान है, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल है दूसरा में कोई, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल है दूसरा था कोई, भगवान मेरे हैं सजनों के समान कोई बात है नहीं, सबसे बढ़िया बात है हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, हरदम चित्त में आनंद भगवान के, हम भगवान के, 100, 200, 500 रुपया मिल जाए तो आदमी के हृदय में आनंद आता है, आनंद आता, 500 रुपये मिल गया, 500 रुपये मिल गया, ऐसे भगवान तो हमारे करोड़ों रुपये से सबसे कीमती, ऐसा कीमती कोई है ही नहीं, भगवान के समान ना त्वत समोस्त्याभ्यधि का कुतोविन्य, अर्जुन कह रहे महाराज आपके समान भी कोई है नहीं है तो आपसे बड़ा मैं कौन हो रहा, कैसे हो सकता है, सर्वोपरि है वो हमारे, ओ भाई भाई माता राम मतलब राम सद स्वामी राम मत्सरा राम सद, कैसी मौजी बात है, क्यों याद कर दो, याद करते ही महाराज अवस्था बदल जाएगी, वायुमंडल बदल जाएगा, सब संसार केवल भगवान ही याद करने मात्र से, हरे स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विद्यानाश होने वाली वे भगवान हमारे, कैसी मौज की बात है, हरदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे सयोजो सखायो, मात जितने प्राणी है भगवान के अंश है और भगवान के मित्र है, अंश होने भगवान का बनने के मेरा छोरा है, मेरा मित्र है, सबके हित करने वाले, सबके साथ प्रेम रखने वाले, भगवान के दिए को दिन क्रोधो भी देव शिवरेण तुल्य, क्रोधो भी देव शिवरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान, वरदान के समान, सबको देने वाला, सबको देने वाला भगवान है, कैसी मौज की बात है, कितने मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, वे भगवान हमारे सर्वोपरि भगवान है, वो भगवान हमारे, हमारे हमारे कितनी आनंद की बात है, इसमें दृष्टि नहीं दृष्टि, इस बात दुख पाता है, दृष्टि करते हो भगवान हमारे है, बस बल आ जाता है, बल भीतर में भगवान की याद करते ही शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है, मन में एक उत्साह आ जाता है, मन में एक ढाढ़स हो रही है, एक सहारा होता है, भगवान हमारे मेरे भगवान, मेरे भगवान है, भगवान हमारे हैं, भाइयों बहनों ये क्यों याद करो, क्यों क्यों याद करो, हमारे बारे कोई पूजा करनी पड़े, कुछ देना पड़े, कुछ करना पड़े, कुछ नहीं करना, क्यों भगवान हमारे हैं, कितनी सस्ती बात, कितनी सरल बात, कितनी सुख बात, सबके लिए कितनी उदारता, उमा राम असंगे तो मात बंधु नहीं कोई नहीं, वे भगवान हमारे, हरदम खुश रहो, हरदम याद रखो, भूल जाओ तब भूल जाओ, उनको का पर याद करता ही वो मेरे भगवान का हूं बहुत जाएगी। इस वास्ते हम भगवान के हैं, इसी पहचान क्या है, भगवान के हैं इसी पहचान। कब हो कि करी करुणा नरदे ही दे इस विधेयन सुने ही। भगवान ने शरीर दिया है मनुष्य का तो कृपा कर दिया है, दो कृपा ही इसमें, एक तो बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले और कारी करो करे कृपा, डबल कृपा है डबल। एक तो बिना हेतु स्वभाव है उनका हित करने वाला, एक करी कृपा करुणा करी करना करके। इस बात से उमा राम सुभा वचन जाना ताई भजन ताई भावना आना। राम जी के स्वभाव को जान लिया, उसको भजन के सिवाय कोई बात बात ही नहीं, बस इस भजन भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आनंद सक्रिय आनंद ईश्वरी आनंद वैभव आनंद वे होता मेरे प्यारे। एक भक्त के सामने भगवान गए तो मांग, तो उसे कहा आपसे कहीं मांग लिया कहीं हो जाए, अरे तू मांग। भगवान का तात्पर्य था कि मैं इस चीजें सब मांग ली तो तू मैं हूं, तू मेरे को ही मांग ले, जब सुख आ नहीं पर क्यों तो तू मांग ले। महाराज दूसरी से सोरी मांग ली, समझता नहीं। मैं चीज मांगने नहीं कहता, मेरे मेरे आप हो, बस आप मांग ले, आप अर्जुन गई ये बात अर्जुन 1800 में नहीं होगा, निःशस्त्र आप हो निःशस्त्र, उसे भोजन करना निमंत्रण देना है, भोजन करना युद्ध में काम करना है। भगवान के मैं शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा, मत करो। तो क्या करा बोल, उड़ा करूंगा मैं तो होंगे, युद्ध नहीं करूंगी, शस्त्र नहीं चढ़ाऊंगे, उड़ा भी नहीं करूंगे। शल्य को बनाया सारथी महाराज, कर जो कितनी गर्ज करी, कितनी बात गई, कितना दर्शन दिया, अरे भगवान कुछ देगा अपनी तरफ से, निःशस्त्र मेरे ऊपर साथ, ऐसा कोई है इस वास्तव में राम समेत ऐसा हित करना कोई नहीं है। अरे वो हमारे हैं, हम उस अर्ज है उस परमात्मा के, कबूत है सबूत है कैसे ये जैसे वैसे वैसे भगवान के हैं, मस्त जाओ बस। हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के, चिंता कोई कोई नहीं, हम भगवान के भगवान हमारे, चिंता किसमें, चिंता दीन दयाल को मोहन सुधार, चिंता दीन दयाल वो दीन दयाल दीनों पर दया करते हैं, चिंता दीन दयाल वो मुझसे हमारे अपन कोई चिंता चिंता दीन दयाल को मोह सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री राम दास घोमे जिन्हें जन्म दिया वो पालन करेगा, अपन चिंता है ही नहीं, सदा ही भगवान हमारा सदा नित्य प्रति नित्य निरंतर भगवान हमारे, हम भगवान के। ये पंचामृत है, पंचामृत बहुत बढ़िया, एक घर में ऐसे चलन भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, भगवान के जन्म की सेवा करता हूँ। बोलो घर में बैठक कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, कोई खर्चा किया नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई प्रसाद नहीं, केवल मान लिया भगवान है भाई दरबार में हूँ, ऐसा मान लो मान है तो सब भगवान दरबार में ही, पर मानते नहीं दुख पाते हैं, हम तो भगवान समझते हैं भगवान के हैं हम, बोलो और किसी को, सब संसार भगवान का है तो क्या मैं और किसी हूं? भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का काम करता हूं, भगवान के प्रसाद पाता हूं। अरे भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जन है, उनकी सेवा करता हूं। हर समय मस्त रहो, हर समय मस्त रहो, आनंद रहो, खुश रहो, हर समय चलते फिरते हर समय। जब भगवान को भूल जाते हैं तब गलती होती है। हम भगवान के सदा भगवान के एक ही बात है, ममई वांश हो बात राधे को ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमन सहसी ईश्वर अंश जीव विनाशी। किसी भी जरूरत नहीं है, कहीं राजा की महाराजा की बड़े की छोटे की, अपनी जरूरत क्या है? सब आदर करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे, पर गर्ज किसी की किस मान की नहीं, उसी गर्ज है। गुहा में किस बात है ही नहीं, बड़े घर तारी लागी रे मना तारी उन्नत भागी रे, बड़े घर तारी अस्तारी तारी बंद नहीं, बड़े घर तारी तारी थर मैंने भैया तू पाया ये बिगड़ने की भाषा है, थर मैंने तू पाया तू भाईला तू भाईला तुम्हारा हमारा अब प्रेम नहीं रहा बस। और भैया तू बड़े घर तो आए और संसार से तू है ना, दो ही तो बात है, दो ही बात है, सीधी सीधी बात। इतनी बात घड़ी घोट नम सोच रही है, इतनी संसार से तू भाईला, तू भाईला भाईला मित्रता बीकानेर की भाषा बीकानेर की, और थर मार तू भाईला भाईला हमारे थू दिया थू भाई और भगवान ने भाई ना कितनी मजी बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 14 जुलाई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम